لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. ہرگز کام نہ آئیں گے، ہرگز فائدہ نہ دیں گے، ہرگز نفع نہ پہنچائیں گے. ارحامکم، تمہارے رحم یعنی تمہاری رشتہ داریاں. اولو الارحام، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں. کب کام نہ آئیں گے؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یوم القیامت یفصل بینکم، تمہارے درمیان فاصلہ کر دے گا، جدائی ڈال دے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. اشارہ ہے حاطب بن ابی بلتا کی طرف، لیکن حکم عام ہے سب کے لیے، کہ جس اولاد کے لیے تم کفار کی طرف محبت کا پیغام بھیج رہے ہو، وہ اولاد تمہارے کسی کام نہ آئے گی، وہ رشتہ دار تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچائیں گے. پھر ان کی وجہ سے تم کفار سے دوستی کرتے ہو اور اپنے دین کو نقصان پہنچاتے ہو. تو یاد رکھیں، جو لوگ بھی خاص دور میں یا آج، دینی تقاضوں کے مقابلے میں، یعنی دین کے تقاضے، دین کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ یعنی دین جو ہم سے قربانیاں مانگتا ہے، دینی تقاضوں کے مقابلے میں اپنے رشتے ناطوں کو زیادہ اہمیت دیں گے، اپنی اولاد کو زیادہ اہمیت دیں گے، ترجیح دیں گے، تو وہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ہمارے کام نہ آئے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان اور اس کے سارے رشتہ داروں کے درمیان جدائی ڈال دے گا، جیسا کہ قرآن پاک کی متعدد آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کو پوچھے گا بھی نہیں. يُبَصَّرُونَهُمْ، وہ ان کو دکھائے جائیں گے. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. اس دن مجرم کیا چاہے گا؟ کاش فدیہ میں دے ڈالے، بدلے میں دے ڈالے. کس کو؟ اپنے ہی بیٹے کو. بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی کو. وَأَخِيهِ، اور اپنے بھائی کو. وَفَصِيلَتِهِ، اور اپنے کنبے قبیلے کو. اللتی تؤوی، جو اس کو پناہ دیا کرتا تھا. ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب کو. ثم ینجی، پھر اس سے نجات پا جائے. لیکن ایسا ہوگا نہیں. یہ سورۃ المعارج کی آیت 10 سے 14 تک کی. پھر سورۃ عبسہ میں آیت 34 سے 36 تک فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے، اس دن کوئی رشتہ دار اچھا نہیں لگے گا، بلکہ ان کو دیکھ کر انسان بھاگنا شروع کر دے گا. سورۃ التوبہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ واللہ لا يهدي القوم الفاسقين. اس پہ کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، وہ کیسٹ بھی ریلیز ہو چکی ہے، محبتوں کا امتحان. یہ امتحان صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، ہم سب کا امتحان بھی ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ صرف یہ عزیز رشتہ دار ہی نہیں، بلکہ کوئی بھی چیز جس کی محبت ہمیں اللہ کی محبت سے دور کر دے. کل بھی یہی بات ہوئی تھی نا، آج پھر وہی مضمون دہرایا جا رہا ہے. کیونکہ بسا اوقات کسی انسان کو محبت کی طلب کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے بھی بڑھ کے ہو جاتی، تو پھر انسان کو اگر زندگی میں ایسی کوئی چیز مل جائے تو انسان اس محبت کی خاطر اپنا دین، ایمان، ہر چیز بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے. لیکن انسان یاد رکھے کہ آج محبتوں کے دعوے کرنے والے، محبتوں کا سبق پڑھنے والے، کل قیامت کے دن ہرگز کام نہ آئیں گے، جن کی محبت میں مبتلا ہو کر یہ جن کی خاطر انسان اللہ کے دین کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس چانس ہے، موقع ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بھاگ دوڑ کر کے جہادن فی سبیلی اللہ کے راستے میں سگل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، قیامت کے دن جنت میں بھی اللہ کے قریب والی جگہ پر ہو۔ آج وقت ہے نا، چانس ہے، سب کے لیے اوپن فیلڈ ہے، اوپن میدان ہے، جو جتنا چاہے بھاگ لے، جتنی چاہو کوشش کرو۔ لیکن اس دوڑ میں بہت سی چیزیں، کبھی اپنا نفس، کبھی شیطان، کبھی آس پاس کے لوگ، کبھی رشتے دار، اور یہ سارے بڑی خوبصورت شکلوں میں آ کے رستے کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ کوئی ادھر سے کھینچتا ہے، ادھر گراتا ہے، کوئی ادھر پٹکاتا ہے، کوئی کچھ، تو انسان اسی گھن چکر میں رہ جاتا ہے اور اصل منزل تک پہنچ نہیں پاتا۔ تو یاد رکھیں، جتنا آپ تیز دوڑنا چاہتے ہیں نا، شیطان بھی اتنا تیز دوڑنے لگتا ہے۔ جتنا آپ محنت کرنا چاہتے ہیں، اتنا ہی آپ کے عزیز پیارے دوست، مہربان، محبتیں کرنے والے، وہ اور زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ یہ گیا ہمارے ہاتھ سے۔ وہ کبھی ایک طرح، کبھی دوسری طرح آپ کے آڑے آتے ہیں، کبھی تو محبت کی باتیں کر کے اور کبھی تانے دے کے، یعنی یہی دو رویے اختیار کرتے ہیں نا۔ کبھی محبتوں کے احسان جتائیں گے کہ ہم تمہارے اتنے چاہنے والے ہیں اور تم ہمارے قدردان نہیں ہو، شکوے شکایات کریں گے، اور کبھی پھر دھمکیاں دیں گے کہ ہم جیسا تم کو کوئی نہیں ملے گا اگر ہم کو چھوڑ دیا۔ اس لیے خبردار، جو ایک حد سے زیادہ تم اللہ کے راستے پہ چلے، تو انسان عموماً ایک طرف سے بچتا ہے تو دوسرے پندے میں پھنس جاتا ہے۔ تو الممتحنہ ہے، یہ امتحان کا مقام ہے، ہر انسان کی آزمائش ہوتی، ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پر پھر وہ کتنا بچتا ہے۔ یفصل بینکم، آج تمہیں ان کا قرب چاہیے نا، ان کی محبتیں چاہیے، ان کی دوری برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ قدرتی بات ہے نا، جس سے انسان محبت کرتا ہے، انسان کیا چاہتا ہے؟ کہ ہر وقت وہ اس کے قریب رہے۔ فرمایا آج تو رہ لو قریب، یہ دنیا کے قرب کی خاطر اللہ سے دور ہو جاؤ، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن تو کوئی قریب نہ رہ سکے گا سوائے اللہ کی خاطر وہاں محبت کرنے والے، کوئی قریب نہ رہ سکے گا۔ ہاں، جن کا رشتہ ایمان کی بنیاد پر، اور ایمان کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جس تعلق میں ایمان بڑھے، گھٹے نہیں، بڑھے، وہ ہوتا ہے ایمان کا رشتہ۔ کیونکہ ہم سب لیبل تو لگا لیتے ہیں کہ ہم فی سبیل اللہ محبت کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کا امتحان لیا، اس کو پرکھا کبھی کہ واقعی وہ اللہ کی خاطر ہے یا نفس کی خاطر ہے؟ جب ہم اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، یا دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، یا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، یا فضول کی لغویات، گپ شپ، بیکار قسم کی باتیں کرتے ہیں، یا نماز میں پھر دل نہیں لگتا اور جلدی مارے بندے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تو ایمان کی خاطر دوستی نہ ہوئی۔ ایمان کی خاطر دوستی میں تو پھر نمازوں میں مزید لطف آنے لگتا، نمازیں اور لمبی ہونے لگتی ہیں۔ یہ سب نفس کی خاطر دوستیاں ہوتی ہیں، جن کی اوپر بے شک بڑے سے بڑا اشتہار لپیٹ لیں یا بڑے سے بڑا خوبصورت ریپنگ پیپر لپیٹ لیں کہ یہ اللہ کی خاطر محبت ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ کی خاطر محبت وہی ہے جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا ایمان آگے سے آگے جاتا جائے، جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ نیکی کے رستے میں چلے نہیں، دوڑے، نئے سے نئے منصوبے بنائیں، نئے سے نئے کام نکالیں نیکی کے، آپ کے کام اور عمل کی رفتار تیز ہو، اور جہاں آپ دیکھیں کہ آپ عمل سے دور ہونے لگے ہیں، تو ایسا کوئی تعلق اور کوئی محبت اللہ کی خاطر نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یفصل بینکم، وہ دور ایک دوسرے کو کھڑے دیکھتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو کوسیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یفصل بینکم، تمہارے درمیان جدائیاں ڈال دے گا ہمیشہ کے لیے، کبھی اکٹھے نہ ہوگے۔ یوم یفر المرء من اخی، پھر تو یہ حال ہوگا کہ ایک دوسرے کی طرف بھاگنے کی بجائے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھتا ہے۔ اب وہ ذرا 1400 سال پہلے سے باہر نکل آئے، آج کے دور میں آ جائیں، اپنے آپ کو رکھ لیں حاطب بن ابی بلتا کی جگہ، کہ جب ہمارے رشتے دار، ہمارے عزیز، ہمارے اپنے، ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ क्योंकि ये बहुत इम्तिहान का वक्त होता है ना, ना तो इंसान ने कतई ताल्लुकी करनी, ना रिश्तों को काटना, ना बदसलूकी करनी है, ना बदखाही करनी है, ना इस्लाम ये सिखाता है कि मोहब्बतें खत्म कर दो, रिश्ते काट दो, नहीं, रखना भी है और दीन पर भी जमना है। कितना सख्त इम्तिहान है ना मुमतहिना। रिश्तेदारों के अलावा दूसरों से तो इंसान ताल्लुक काट भी सकता है, ठीक है, अगर कोई शख्स आपके ईमान में रुकावट बन रहा है आप उससे ताल्लुक खत्म कर लेते हैं, एक तरफ को हो जाते हैं, लेकिन खून के रिश्तों को तो नहीं काट सकते, अल्लाह ताला इजाजत ही नहीं देते। फिर ये दो आमने सामने आ जाते हैं ना, एक तरफ अल्लाह ताला की मोहब्बत है, एक तरफ रिश्तों की मोहब्बत है, कैसे निभाएंगे, क्या करेंगे? बहुत से लोग या इस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं या उस पे चले जाते हैं, या उनकी तरफ लुढ़क जाते हैं या फिर उनसे बिल्कुल ताल्लुक ही काट बैठते हैं, रिश्ता ही खत्म कर देते, मेल जोली बंद कर देते। करना क्या है? इस वक्त मैं दोस्तों वोस्तों की नहीं बात करी, इसमें सिर्फ रिश्तेदारों की कर रही हूँ प्योरली, क्योंकि दोस्तों का मामला आसान होता है, अगर जो ज्यादा इमोशनल होता है लेकिन निस्बतन आसान होता है, क्योंकि उनके साथ ताल्लुक रखने पर कोई पाबंदी नहीं है ना, चाहो तो रखो चाहो तो नहीं रखो, लेकिन रिश्तों के बारे में तो दूसरी तरफ से पाबंदी भी है कि काट भी नहीं सकते, क्या करेंगे? अभी भी इम्तिहान है, मगर अभी आप जरा छुप के बैठे हुए हैं गोशा आफियत में, जब बिल्कुल उनके बीच में होंगे फिर घबराएंगे पछताएंगे, या तो दीन ही ना पड़ा होता, पता ही कुछ ना होता। फिर रिश्तेदारों और रिश्तेदारों में फर्क होता है, मसलन औलाद के मामले में फिर निस्बतन मामला आसान होता है कि इंसान को उन पर एक हक होता है, लेकिन फंसा हुआ भी होता है, इसलिए कि ज्यादा इमोशनल होता है औलाद के मामले में, इंसान यहाँ इमोशंस पकड़ लेते हैं, और दूसरी तरफ वालिदैन, वहां इज्जत और एहतराम का मामला होता है, उनकी बात टाली नहीं जा सकती, वो भी कुछ कम आजमाइश नहीं होती। इसमें आप देखिए कि ये उसूल तो कभी भी ना भूलें कि ला ताअत अली मखलूक की माफियत अल खालिक, खालिक की नाफरमानी में मखलूक की इताअत जायज ही नहीं, वो कर ही नहीं सकते। ये तो तयशुदा बात है कि अगर वो हराम काम की तरफ बुलाते हैं या गलत काम के लिए कहते हैं वो नहीं कर सकते। अब जब आपको वो काम नहीं करना यानी उनकी बात नहीं माननी, तो वो फिर होगा कैसे, अमली सूरत हाल क्या होगी, प्रैक्टिकली क्या करेंगे? देखिए कि रिश्तेदारों के साथ अमूमन मुश्किल उस वक्त ज्यादा होती है जब हम उनके हक फरामोश कर देते हैं, वो जो भी हो जैसे भी हो उनके अमल उनके साथ हैं, तबलीग से पहले उनके हुकूक की अदायगी की फिक्र करें, ये नुक्ता सब अपने पल्ले बांध लें। हम जब दीन पढ़ के निकलते हैं तो हक देने से पहले तबलीग करने लगते हैं, ऐसों की तबलीग कौन सुनेगा? वो बीमार हुए आपने आदत नहीं की, उनको जरूरत थी आपने पूरी नहीं की, वो दुख परेशानी में थे आप उनके काम नहीं आए, और अब आप चल पड़े उनको किताब लेकर सुनाने, वो क्यों सुने? इसलिए ये याद रखिए कि रिश्तेदारों के मामले में दीन की बात पहुंचाने से पहले उनके हुकूक देने, सिला रहमी करनी, और सिला रहमी यक तरफा तौर पर करनी, वो जो भी करे वो उनका अमल उनके साथ, क्योंकि जब हम बराबरी करने बैठ जाते हैं ना कि उन्होंने ये किया तो हम ये क्यों ना करें, फिर नहीं कभी इसलाह हो सकती, फिर कभी दुरुस्ती हो ही नहीं सकती। मुफाहमत और इसलाह सिर्फ वहां होती है जहां इंसान अपने हक से दस्तबरदार हो जाए, वो नहीं भी दें वरना सही, जब हमने अल्लाह के लिए करना है और इसकी जजा अल्लाह के पास है और इसका बदला दुनिया ने दिया, पता है आपको, सिला रहमी की जजा तो दुनिया में मिलती है, उम्र तवील होना, उम्र में बरकत होना, माल और रिस्क में बरकत होना, ये इसके फौरी फायदे हैं दुनिया में और आखिरत में तो बहुत है। तो इसलिए रिश्तेदारों में तबलीग अपने अमल से शुरू करेंगे आप, भले आपको कभी उनको कोई किताब पढ़ाने का मौका ना भी मिले, कोई बात नहीं, आप खुद उनके सामने खुली किताब होंगे, जो किताबों के लफ्जों में लिखा होता है ना वो आपके चेहरे पे लिखा होना चाहिए, ये बताने की बजाय कि मुस्कुराना सदका है, ये अमल से करके दिखा दे उनको। और बहुत सी हदीसें जो आप किताबों से पढ़ पढ़ के सुनाएंगे वो कर करके दिखा दे, सब तबलीग हो जाएगी। इंसान बहुत कुछ सोचता है, मंसूबे बनाता है, अच्छी अच्छी खूबसूरत बातें करता है, लेकिन کسی انسان کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ ان چیزوں پر عمل کتنا کرتا ہے. اب جب آپ گھروں میں جائیں گے, جب آپ کو مختلف سچویشنز پیش آئیں گی, اس وقت آپ کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اصل امتحان. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نارمل روٹین کے حالات میں تو مشکل نہیں ہوتی, روزمرہ کے کام کاج چل رہے ہیں. کلیش اس وقت ہوتا ہے جب آپ سے وہ کسی غلط کام کا تقاضا کرتے ہیں, کوئی ناجائز فرمائش کرتے ہیں, کسی غلط کام میں آپ کو شریک کرنا چاہتے ہیں. مثلا کسی شادی بیاہ کے موقع پر کوئی ایسا کام کرنا یا کرانا چاہتے ہیں جو سراسر ناجائز ہے یا حرام ہے, اور اس میں وہ آپ کی مدد بھی چاہتے ہیں, اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو تانے دیتے ہیں, یہ اچھا دین پڑا ہے انہوں نے, جبکہ یہ ایسے اور ایسے موقع پر ہمارا ساتھ نہیں دے رہے, حالانکہ ان کا مطالبہ بالکل ناجائز ہوتا ہے. ایسے موقع پر اگر وقتی طور پر آپ آسان طریقے سے ان کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ میں اب دین پڑھ چکی ہوں, میرے لیے کرنا ممکن نہیں, تو صرف اسی مقام پر اتنی حد تک آپ الگ رہیں, جو ہی وہ کوئی ٹھیک کام کر رہے ہوں یا دوسرے کاموں میں انوالو ہو فوراً پلٹیں, تاکہ انہیں احساس ہو جائے کہ اس کا ہم سے قطع تعلق یا عدم تعاون نہ کرنا کسی اور وجہ سے نہیں ہے, صرف دین کی وجہ سے ہے. صرف دین جہاں نہیں اس کو اجازت دیتا وہاں یہ الگ ہو جاتی ہے, اور باقی سارے معاملات میں ہماری ہمدرد اور خیرخواہ ہے. تو انشاءاللہ آپ کی اپنی ایک ریپوٹیشن اور آپ کا اپنا ایک مقام بن جائے گا, لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو منوا لیں گے, پھر سب کو پتا ہوگا. اور دیکھیں نا, خاندان میں ہر ایک کی ایک ریپوٹیشن ہوتی, یہ شخص یہ نہیں کرتا, یہ بڑا سچا ہے, یہ فلاں. کبھی کوئی فوت ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کیسے کیسے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا بعض اوقات سامنے آپ کو 100 باتیں سنا بھی دیں گے تو بعد میں جو آپ کے احسان ہوں گے ان پر ان کا ذکر بھی کریں گے. تو کسی پر بھی احسان کرنا نہ بھولیں, احسان کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, محسنین کا اجر اللہ بالکل ضائع نہیں کرتا, احسان کبھی رائے گاہ جاتا ہی نہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم ویسے ہی جان چھڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کوئی بات دین کی بہانہ بنا کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. اب اس میں دین کو ہم ایک آڑ بناتے ہیں جو کہ انتہائی ظلم ہے. پھر اللہ بھی آپ کی مدد کیسے کرے کہ جب آپ دین کو آڑ بنا کے اندر سے اپنے نفس کی کوئی پیروی کرنا چاہ رہے ہیں, مرضی اپنی نہیں, بہانہ دین کا کر لیا, تو اللہ بھی جانتا اور بندوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. پھر کسی کی بھی طرف سے مدد نہیں آتی, نہ اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے نہ بندوں کی طرف سے ملتی ہے.